Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, minęła 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Organizator wycieczki potwierdza, ofiara wypadku polskiego autokaru w Serbii to jeden z kierowców. W serwisie za chwilę najnowsze informacje. U nas też 74. rocznica rzezi wołyńskiej. Przypominają o niej uroczystości w Warszawie. Wrócimy także do akcji CBŚP w Pomorskiem. Funkcjonariusze zlikwidowali wielką fabrykę dopalaczy. 50-letni kierowca to ofiara śmiertelna w wypadku polskiego autokaru w Serbii. 4 osoby są w szpitalu. Pojazd jechał z Grecji. Wiózł głównie dzieci. Autokarem podróżowało 50 polskich uczestników, turystów plus nasza załoga. Anna Białek z poznańskiego biura podróży Fan Club dodaje, że jak na razie nieznane są przyczyny wypadku. Nie wykluczono jednak, że autokar najechał na ostry przedmiot. Do samego zdarzenia doszło na autostradzie między Nowym Sadem a Suboticzą. Na wysokości miejscowości Fektic nasz autokar numer A18 wracający z Grecji najprawdopodobniej na wąskiej i wyboistej autostradzie znalazł jakąś przeszkodę na drodze. Świadkowie w tym momencie podają informacje o jakichś ostrych przedmiotach, które mogły leżeć na jezdni. Potwierdza to fakt przybitej przedniej opony. Koło się przebiło, autokar przewrócił się na prawy bok. Według serbskich mediów rannych zostało 25 osób. Na miejsce jedzie polski konsul, a MSZ w Warszawie prosi o kontakt osoby zaniepokojone losem bliskich. Numer telefonu to +38 16 33 28 456. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Obchodzony jest po raz pierwszy upamiętnia tragedię z 1943 roku. To Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. 74 lata temu oddziały UPA zaatakowały około 100 polskich miejscowości na Wołyniu. Główne uroczystości w samo południe rozpoczęły się na skwerze Wołyńskim przy ulicy Gdańskiej w Warszawie. Obserwuje je Piotr Pogorzelski. Piotrze, powiedz, kto pojawił się na tych uroczystościach? Z przedstawicieli najwyższych władz polskich jest minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Premier, prezydent oraz marszałkowie Sejmu i Senatu skierowali specjalne listy do uczestników uroczystości. List Andrzeja Dudy odczytała szefowa jego kancelarii Halina Szymańska. Ojczyzna nigdy nie zapomni o swoich wiernych obywatelach, zamordowanych jedynie za to, że byli Polakami. Jako prezydent Rzeczypospolitej w imieniu państwa i narodu polskiego pochylam dzisiaj głowę na znak hołdu dla ich męczeństwa. I wśród uczestników uroczystości było wiele osób, które same przeżyły rzeź wołyńską, często straciły swoich bliskich lub musiały uciekać. Wszyscy byli zaskoczeni tym, że takie rzeczy mogą się w ogóle dziać. Dotychczas były dobre stosunki sąsiedzkie, świętowaliśmy razem. Ten dzień to jest tylko akcentem wspomnienia tego, co cały czas mnie nurtuje. Od momentu, kiedy mojego dziadka Stefana Lipińskiego zarżnęli UPOwcy. I w czasie uroczystości wielokrotnie podkreślano, że zbrodnia wołyńska nie może być przeszkodą w budowie stosunków polsko-ukraińskich. Należy je jednak budować na prawdzie. Napisał o tym m.in. prezydent Andrzej Duda, a minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który był osobiście obecny na uroczystościach, podkreślił, że od Ukraińców należy domagać się zadośćuczynienia i pokuty. To Piotr Pogorzelski. Dziękuję za relację. To była jedna z największych fabryk w Europie dopalaczy. Zlikwidowali ją na Pomorzu policjanci z CBŚP. Fabryka była w opuszczonej hali po byłych PGR-ach w Bożym Polu Małym koło Wejherowa. To właśnie tam znaleziono 135 kg substancji psychoaktywnej, z której można wyprodukować prawie 1000 porcji dopalaczy. Policjanci częstochowskiego CBŚ zatrzymali koło Zgierza kierującego Audi. W swoim samochodzie przewoził ponad 14 kg klefedronu, czyli 4 CMC. Ta psychoaktywna substancja to jeden z podstawowych składników dopalaczy. Po nitce do kłębka policjanci trafili do laboratorium, w którym produkowano dopalacze. Fabryka była w halach po byłych PGR-ach w Bożym Polu Małym. Było tam tak duże stężenie substancji chemicznych, że dopiero po 2 dniach policjanci mogli wejść do środka. Znaleźli tam sprzęt laboratoryjny, 135 kg substancji psychoaktywnej i półprodukty. Z takiej ilości można było wyprodukować ponad 900 tysięcy porcji dopalaczy. Zatrzymany mężczyzna, który przewoził dopalacze, usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Informował Grzegorz Armantowski. Nie w te wakacje, dopiero w przyszłym roku Donald Trump odwiedzi Wielką Brytanię, donoszą media w Londynie. Pierwszy plan zakładał, że do wizyt miałoby dojść tego lata, potem spekulowano jesieni. Komentatorzy są zgodni, że wpływ na przełożenie decyzji miały głośne protesty, do których doszło na Wyspach po ogłoszeniu planów wizyty. Theresa May zaprosiła prezydenta w tydzień po jego inauguracji.

Rozpoczynamy tonację trójki, ale najpierw to, co zawsze. Aniu. Czyli 71335, numer do komunikacji smsowej, man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl, nasze adresy mailowe. Mogą Państwo zgłaszać swoje pomysły co do tematu dzisiejszej audycji. Ostrzegam, piosenka, a właściwie utwór podpowiadający, może niektórych zaskoczyć. Jakie tam u ciebie odpowiedzi się pojawiły, ale ja mam jedną, która jest moją ulubioną, chociaż zresztą przeczytam. Piosenki podpowiedzi prawie nie słyszałem, taka burza pod Lublinem. Może zatem tematem jest burza, pyta pan Grzesiek. Byłoby tematem gradobicie, gdybyśmy zainspirowali się tym, co dzieje się właśnie za oknem przy Myśliwieckiej 357, ale dzisiaj sporo poprawnych odpowiedzi, chociaż nie, dzisiaj nie o piosenkach, które idealnie nadawałyby się na dżingle zwiastujące czy otwierające audycje, ale dzisiaj za to o... O? O gitarach. No właśnie, chociaż z kolei pan Bartosz taki pochlebny dla nas trochę przysłał typ na temat. Najlepsze utwory, jakie tylko mogli wybrać, pani Ania i pan Wojciech, czyli The Best. No, to jest niezły temat i trudny. Szczególnie, że kiedyś już, co prawda w krótkim wymiarze, przygotowaliśmy nasze The Worst. Kiedy pojawił się Szamir, pan Kokos i tak dalej, więc kto wie, może kiedyś będzie i Best Of, ale dzisiaj rzeczywiście w roli głównej gitary, kropka. No właśnie, Ania mi przedstawiła ten pomysł. Ja przestraszyłem się, bo przecież w tej muzyce, którą my nadajemy, gitara to jest instrument kluczowy. Jak zacząłem sobie myśleć, które chciałbym fragmenty z gitarą, no to od razu przestałem myśleć, bo bym ułożył audycję na dwie doby i jeszcze było mało. No ale potem się jakoś ogarnąłem i w związku z tym poproszę Anię o pierwszy wybór. Ten zwrot, że przestałem myśleć, jest kluczem do wyborów, jeśli chodzi o mnie, a szczególnie o tę pierwszą piosenkę, bo kiedy się nie myśli, to może się czuje. I rzeczywiście solówka w tym utworze powoduje, że och, ach. I ta piosenka, której za chwilę posłuchamy, zainspirowała temat dzisiejszej tonacji, ponieważ kilka dni temu wróciłam do albumu The Black Keys. I tak mi to zagrało, ale to tak, że pomyślałam, że na pewno Wojciech Mann nie odmówi pomysłu na audycję, by właśnie były to te utwory, w których właśnie gitara powoduje, wywołuje nadzwyczajne emocje. Black Keys, The Weight of Love. Pani Małgorzata napisała, że piosenka idealnie wpasowuje się w szalejącą w Warszawie burzę. Nie mam uwag. Piękna gitara, rzeczywiście. Piękna. Klimat, wszystko tak, jak powinno być. Ale teraz, Aniu, umówmy się na taki mały teatrzyk amatorski. Ja zacznę. Ty natychmiast zaprotestujesz, bo ja chcę kokietować przez chwilkę, a potem dalszy ciąg mojej zapowiedzi. Dobrze? Dobrze. Bądź przygotowany. Poczekam na sygnał. Zaczynam. W związku z tym, że jestem już stary... Nie. Słaby ten protest, no ale trudno. Powinna powiedzieć, ale skąd, Wojtku, jak mogłeś coś takiego powiedzieć? Ale mnie, ja mam na to perfekcyjne wyjaśnienie. Otóż mnie ta bzdura tak zatkała, że więcej nie mogłam siebie niż nie wyrzucić. W związku z tym, co powiedziałem, pogrzebałem w pamięci i przypomniałem sobie moment, daję słowo, że nie przesadzam. Kiedy usłyszałem to po raz pierwszy, zwątpiłem w całą realną muzyczną warstwę kraju Polska dookoła mnie się rozpościerającego, bo to było objawienie. I teraz po latach, kiedy to już jest historia, nadal odczuwam ten szczególny rodzaj zachwytu i napięcia. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Ooh.

Calusieńka wersja, żaden tam single edit, żadne pocięte, oh well, ale piękne, teraz będę przeżywał. Nie, bo teraz będę słuchał, bo się spodoba na 100%, teraz gitarowo i głośno, John Spence od Blues Explosion. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottom. Bell Bottom.